Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Srdačan pozdrav slušateljstvu Internet Radija Srijem u najnovijem izdanju Poduzetničkog impulsa. U aktualnom izdanju donosimo jednu zanimljivu priču iz Ivankova, gdje vrlo uspješno posluje poljodjelsko-trgovački obrt Đukin stan u vlasništvu Darija Zupčića. Ostanite s nama. Pozdravljam gospodina Darija Zupčića na početku Poduzetničkog impulsa Internet Radija Srijem. Dobrodošli. Hvala. Gospodine Zupčić, mnogi su upoznati sa Đukinim stanom, mnogi su samo čuli za vašu poslovnu djelatnost, ali za one koji ne znaju, kako bi predstavili svoj obrt? Pa ja svoj obrt bi predstavio tako da imam projekte koji su dugotrajni, koji su za buduće generacije. Što sve obuhvaća vaša djelatnost? Dakle, osim svečane sale za svatove, vi se bavite i... Ja se bavim stvari... I trgovinom i uzgojem stoke. Da, uzgojem stoke, što djelatnost? Sada momentalno bavim se isključivo ratarstvom. Prešao sam na orahe, to jest na lupinasto voće. Imamo neki 4,5 hektara oraha, sadimo 32 hektara lješnjaka, tipa Donte Gentile sorte, projekt nam je usmjeren prema Ferreru. Sadimo, to je kalam na Colurus colurnu, projekt je dugotrajan, životni vijek mu je 200 godina. Išli smo na to iz tog razloga što je njegov životni vijek ne samo 200 godina, nego ne možemo predvidjeti u budućnosti klimu. Klima će nam biti, bit će nam vjerovatno dugotrajna razdoblja, suše i to, a on ima korijenski sustav jako dubok. Izbjegavamo sistem navodnjavanja koji će biti vjerovatno u budućnosti neprocjenjivo skup. I ta voda kao skup resurs će biti skup. Automatski se smanjuje dobit. Moje ambicije su te i koliko sad momentalno razumijem se u to, a kužim se puno, radimo doktorat na lupinastom voću, smatram da će tu kroz neki 10-12 godina dobit po jednom hektaru biti između 50 i 80 tisuća kuna. To, tako da mladi ljudi koji sad misle bavi se sa zemljom, moje mišljenje je to da se sa 5-6 hektara lješnjaka lupinastog voća u skoroj budućnosti će se moći lijepo živjeti. Budućnosti ima, definitivno. Ratarenje ko ratarenje, nema svjetlu budućnost. Treba raditi puno hektara, to su gigant firme. Znači, govorimo o malim OPG-ima koji imaju malo zemlje, ne smu si dozvoliti da sade, da idu ratarenje. Mora ići na lupinasto voće, na bademe, lješnjake, orahe. I orah ima svjetlu budućnost, sad se pojavila ta muha koja malo predstavlja problema, ali Orahovića zainteresirana za zeleni orah. Gdje plasirate orah? Orah je sad momentalno, nismo došli do roda još. Ali zainteresirana Orahovica, zainteresirana su nekoliko firmi koji bi otkupili zeleni orah koji je jako težak, po 5 do 7 kuna kilo. Ručno se mora brati, ali to je jako dobra cijena, to je nekoliko... Znači u svakom slučaju... Sve je bolje od ratarenja. Ratarenje je ok, samo ako radite 150-200 hektara, onda tu ste negdje. Smeta me kad ljudi idu sa proizvodnjom nekom ciljanom, to jest ekološkom, zbog nekog poticaja. To nema isto budućnost, moraš orijentirati i slagati kotkice tako da vi živite od svoga rada i svog proizvoda. Jer taj poticaj će danas sutra biti vjerovatno ukinut, po meni samo rad, znanje može nas sačuvati. Vi ste svojevremeno investirali dosta i ovu svečanu salu. Da. Imali ste u jednom trenutku jednu strategiju, pa ste malo promijenili strategiju. Svečana dvorana Laura, to je izdano Mariju Žarku. To ste izdali? Uh-huh. To je izdajem i to Mariju Žarku. Ja kao čovjek ne vidim se u ugostiteljstvu, nego isključivo u proizvodnji. I ta svečana dvorana Laura je bila u biti od tri vlasnika. S trojice smo bili, pa smo se podijelili, ona je pripala Cestoradu, Cestorad je iznajmio Mariju Žarku, ja sam uzeo gore ekonomske objekte i svoju proizvodnju sam usmjerio zadnje 2-3 godine u lupinasto voće. Ali budući da ste imali iskustva u tom ugostiteljskom dijelu... Da, imao sam je restoran. Zašto mislite da tu nema perspektive? Vidite, to vam je vezano za karakter osobe. Koliko ste tolerantni, koliko ste spremni trpiti i... Ja osobno ne vidim tu perspektivu iz tog razloga što naši ljudi, država treba više promovirati, više poticati takve stvari, recimo neko seosko domaćinstvo koje žele prezentirati seoski turizam, da. treba od države jako veliku pomoć u reklamaciji, u sveme, ne financijsku samo, nego općenito da usmjerava agencije prema tim ljudima, da im pomaže administracijski itd. itd. Tu se ja ne vidim, moja vizija nije tu prema tome dobra, mislim da veće šanse ima Baranja i dole, oni su već su malo razvili i dosta dobro kotiraju. Mi ovdje, ne, sad, koliko tu može županija još pomoći, koliko ne, počeli su i oni, uključuju se, ali sve skupa to nije dovoljno. A kad govorimo o vašem obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i vašoj orijentaciji na lupinasto voće, rekli ste da je negdje zapelo i kod uzgoja stoke, o čemu je riječ? Pa uzgoj stoke općenito je problematičan što je država dozvolila da se razvije trgovački lobi, prejaki trgovački lobi. Onda on škartnu robu koju uvozi uspoređuje sa domaćom robom i tu ti ruši cijenu. To nikada nije bilo isto, niti će biti. U jednoj Njemačkoj, u jednoj Nizozemskoj imate ekološko pile koje košta 8 eura i imate to isto pile na krajnjega metar dalje koje košta euro. Vi ste potpuno obustavili proizvodnju? Potpuno sam obustavio proizvodnju stočarstva. Imao sam tovne bikove, jel? Imao sam neki 200 ovaca. Sve sam to jednostavno ugasio. Silom prilika, preorientirao sam se na ratarstvo i zadnje 3 godine sam preusmjerio na lupinasto voće iz puno razloga. Jezgrasto voće nisam htio, vezan sam za hladnjaču, za dodatne troškove. Lupinasto voće, ukoliko se svede, sa recimo jedan lješnjak, ukoliko svedete vlagu na 6-7, vi ga u suhom prostoru možete čuvati 2 godine, da ne gubi eterično ulje i kvalitetu. Znači, to vam je kao neka ušteđevina u banki, prodaćete je sigurno. Koje površine vi gospodarite ovog trenutka? Ja i brat zajedno gospodarimo sa 104 hektara. Od tih 104 hektara, 35 hektara je u zakupu, sve ostalo je otkupljeno od države. Koji je plan, koji je cilj? Koje su vaše ambicije? Moje ambicije su isključivo raditi to lupinasto voće. Ja bih sve površine koje su otkupljene kroz nekih 5 do 7 godina stavio pod lješnjak. Baš sve? Baš sve. Sad samo 4,5 hektara koja su pod orahom i ovi 35 hektara koji su u zakupu, jer to ne možeš. Jer da bi radili lupinasto voće, morate imovinsko pravno odnos imati rješene. Jer to su ozbiljne investicije i to su stvari koje morate raditi na, ili na djedovini, očevini, ili na kupite zemlji koja je imovinsko 1/1. Kakva je situacija sa raspodjelom državnog poljoprivrednog zemljišta na tu vam je općine? Vidite, ja osobno mogu pohvaliti našeg načelnika u Ivankovu koji je prvi puta udario šakom u stol, pokazao zube jednoj osatini koja nas ugnjetavala godinama, dobivala prioritete koje kakve. Sad raspodjele mi još nismo doživjeli kako je on načelnik, sad će se tek pojaviti neki natječaj. Ja sam zemlju dobio, ja raspolažem s tim što raspolažem, ali sam s tim zadovoljan, jel? Sad će ići neka zemlja u natječaj, on je ograničio da ne može se, da nema tog monopola, jedna osatina ima ne znam koliko stotina krava, na osnovu tih krava može dobiti toliko zemlje, onda se pojavi natječaj za 2 godine, pa onda on te krave prebaci na Bovis, te iste krave, što je po meni kazneno djelo. Ja sam osobno čak prijavio to i USKOK-u, no međutim desilo se nije ništa. Ko koga štiti, u to ne ulazi. U kom smislu se vi možete dalje razvijati? Pa vidite, ja kao ja vidim razvijanje isključivo u novim idejama. Znači, meni recimo se vrti u glavi zeleni grah, češnjak, ja se u takvim kulturama vidim. Znači, nekim kulturama koje nisu uobičajene. Zato bi ja volio da država se više aktivira, da skuplja te mlade ljude, da posluša struku. Recimo, jedan fakultet poljoprivredni u Osijeku, ja i znam puno profesora koji imaju jako dobre ideje. Recimo, zeleni grah kao zeleni grah je, ne može se reći, sa tih hektara 2 graha, ako ti rodi dobro, ti možeš živjeti cijelu godinu. Nešto je ugodno, radit ćeš ti tu kukonj. Tu je puno ručnog rada. Ali u suštini grah kao zeleni grah ima prođu. Ne, treba prestati proizvoditi nešto što je 90 lipa. Treba proizvoditi nešto što je 20 kuna, 18 kuna, kila, a ne nešto što je 80 lipa. Dobro, o kojim onda kulturama govorim? Ja što je najisplativije? Da, vidite, moja vizija je ta da je lupinasto voće daleko najisplativije, uh-huh, kao voće. Jabuka doživljava kanibalizam, jezgrasto to voće, a pričamo sad ciljano o jabuci, Poljska gazi cijelu Europu. Poljska je toliko moćna, jaka, vjerovatno ima ogromne subvencije od svoje države, dok oni jeftinije tu jabuku koja tamo godinu danas leži u hladnjači, dođe ovdje i košta manje nego radnik naš koji ubere tu jabuku. Dobro, a kada spominjete ove alternativne kulture, osim lupinastog voća, dakle, evo sad se spominje zeleni grah, češnjak i to su sve. Što još? Pa vidite, ima tu još puno stvari u koje ja nisam osobno siguran. Ja sad to ispitujem i tako, ja sam pun energije, patriot sam, želim ostati ovdje, ne ja kao ja, nego želim da mi djeca ostanu tu i radimo isključivo na tome da problem što mi sami tržište tražimo sve me. To sam upravo htio pitati. Pitanje plasmana. Da, plasmana. Evo, ja garantiram životom da bi čovjek koji ima jedno seosko gospodarstvo, koji ima recimo jedan ranč sa 500-600 koka Hrvatica mogao lijepo živjeti. Sa 500-600 koka Hrvatica svako to jaje ne mora biti ekološko, ali najbliže ekološkom uzgoju, to svako jaje mora koštati bar kunu i pol. I sa 500 koka može da svaki dan 320-30 jaja. Na taj način uzgoja neke 300 jaja od 500 koka. To vam je, kad pogledate na nivou godine, jedna njemačka plaća. Jedna njemačka plaća na nivou godine. E sada, gdje to jaje plasirati? Ko će te zaštititi? Ti jedan centar, kad dođeš s takim jajetom, oni te ismijavaju. I onda, ako ideš na ozbiljne količine, osuđen si na pijacu, osuđen si na koje kako konkurenciju, jaje kao jaje, proizvod takav, ne može dugo stojati zbog same salmonele i ostalih bakterija. Jaje treba plasirati, moraš imati hladnjaču, ne može to duže od 15-20 dana stojati, znači moraš imati siguran plasman. Plasman je problem. Za plasman je važan i marketing. Mlad ste čovjek, koliko polažete u marketing? Pa ja osobno sada... Odnosno, koliko bi trebalo? Da, trebalo bi jako puno, puno više nek što ja, ali ja... Vidite, recimo kod jednog Ferrera, da bi došli na njihov, vi morate imati minimalno 10 tona. I ja sam iz tog razloga odlučio se da idem ciljano na jednu veliku proizvodnju gdje prelazim znatno to da ne moram se u klasteri sa nekim drugim ljudima. Jer su mi čak oni ponudili da ja budem otkupna stanica, ponudili su mi zastupništvo, da ja skupim ljude koji su po pola jutra, jutro, hektar, da napravimo klastere i da ja preko mene otkupljuju to. No, međutim, ja to ne mogu izvesti jer oni traže Donte Gentilu sortu. Svi koji sade lješnjak, sade istarski, oni to ne žele. Tako da sam se ja odlučio da napravim jedan veliki korak, da budem neovisan o ikome. Kako ste uspostavili kontakt sa Ferrerom? Strašno, preko Srbije. Preko Srbije, preko jednog srpskog inženjeringa s kojim sam se povezao, koji mi je pomogao oko sadnica, oko sorti, tako da Srbija vam je jako razvijena općenito u voćarstvu. Oni imaju strašne rasadnike, pomogli su mi oko toga, nesebično su mi dali znanje i tako da smo spojili slučajno s jednim čovjekom koji je za ovaj dio u Ferreru. U Ferreru imate terence, direktore terenske, koji su rekli da lješnjak kao lješnjak nemojte doživljavati kao konkurenciju. Nama toliko toga treba da vi nemojte se bojati saditi i predlagati prijateljima. E sad u Srbiji su došle druge kombinacije, pošto sam tamo u kontaktu s njima, oni već imaju puno veće apetite, oni bi sad išli na neke strojeve uveze iz Njemačke, Poljske, išli bi na neke svoje paste kao Euro, krem, Nutella, pod svojim nazivom, oni su sad već malo, oni su dosta iznad nas, ali u svakom slučaju taj lješnjak kao lješnjak je budućnost, bez obzira prodavali ga kao sirovinu, ili su odlučili napraviti još jedan korak, izvući novce iz tih fondova evropski, pa se odlučiti na proizvodnju neke svoje paste, jel tako, nečega kao što je Nutella ili nešto. To bi svakako bilo dodana vrijednost. Što nedostaje hrvatskom sustavu? Evo, vi ste morali, potražiti pomoć izvan granica lijepe izvan naše. Granice, da. Što nedostaje hrvatskom sustavu da bi napravili iskorak u revitalizaciji poljoprivredne proizvodnje? U hrvatskom sustavu nedostaje sve. Apsolutno sve. Prije svega, možda ću povrijediti nekoga, ali kod nas rade nesposobni ljudi u sustavima. Rade većinom uhljebi i meni je strašno kad ja dođem tamo pa sjedi čovjek koji te šalji kod nekog petog, taj peti, kod nekog trećeg, taj treći te vraća kod onog prvoga. To su ljudi koji nemaju znanje. Strašno je to što ti ljudi, a to je problem kod naših seljaka. Oni su manje više su većina neobrazovani ljudi. I mi ne smijemo slušati trgovačke putnike. Mi moramo slušati struku. Trgovački putnik onog trenutka što ima na paleti, to je najbolje. Dok recimo ljudi koji nemaju znanje, oni ne gledaju aktivne tvari. Ta ista aktivna tvar u nekoj drugoj firmi košta 40% manje. Vi, znači sa svojim znanjem, u samo repromaterijalu možete štediti 30%. Već ste tu zaradili svoju plaću godišnju. Znači problem je, ljudi su needucirani, prskaju zaštitu 3 puta iz neznanja, što nisu pravovremeno u datom trenutku prskali tugljivično oboljenje. Recimo, priča se o tome, recimo, ajmo sada se vratiti na žitarice, mi znamo, kad neko kaže optimalni rok sjetve pšenice 20.10. Ja se s time ne slažem, jer taj optimalni rok je vredio prije 40 godina. Klima se mijenja, tlo se mijenja, sve se mijenja. I onda oni dolaze stručnjaci koji kakvi na poljoprivredne emisije, pa govore s kojom aktivnom tvari, s kojim fungicidom to sad mogu riješiti. Među vremenu dobio je nemilu proviziju. Ja tvrdim da se to sve može riješiti sa kasnom sjetvom. Sa kasnom sjetvom izbjegavate sve te fungicide, jer mi moramo ići sa savjetom da pomognemo tom čovjeku koji je u proizvodnji. A ne da mu uvaljujemo neke i da pomažemo neke lobije i strane kuće. Jel? To je moje mišljenje. Ja sam malo po strani, svoje glavo samostalno sam se odvojio od tog čopora i krenio svojim stopama. Prvo sam krenio kao guska u maglu. Apostrofirate ovaj uzgoj lupinastog voća. Kolika su ulaganja u takvu ulaganje proizvodnju? Tu je ta najlošija strana. Ulaganje je veliko. Samo u formiranju rasa, znači u formiranju plantaže, ulaganje je veliko i još jedna smrtonosna točka gdje trebate čekati 5-6 godina neki, ajmo reći, rod koji bi počeo vraćati ozbiljnije novce. Prave novce će se tek pojaviti za 10 godina. I tu je problem. Mehanizacija? Mehanizacija kao mehanizacija nije problematična. Dovoljno vam jedan gruber, prve 3 godine nije dobro zatravniti plantažu zbog samog korenskog sustava, zbog prekidanja spora i isparavanja tla. Nakon 3 godine se može zatravniti, lagano malčirati, treba godišnje 4-5 malčiranja, to više nisu nikakve investicije. Sve to skupa nije skupa postrojenje, a usto i gorivo kao gorivo nije neka investicija. Zašto skoro da nema? Zašto skoro da nema? Je li neko stavio iza vas kreditno? Nikada. Nikad sve financiram samostalno. Kakvi su općenito uvjeti za poljoprivrednike što se tiče banaka? Pa po meni loši. Ja sam doživio, tražio sam pozajmicu, ne bi imenovao gdje šta kako, tražio sam pozajmicu od jedne banke koja meni odobrila pozajmicu i nakon 10 dana me zvala, zapelo je sve. Zapelo je ne kod nas u Vinkovcima, nego u Zagrebu u upravi, gdje su mi postavili pitanje, to, jer ja svaki put kad tražim kratkotrajnu pozajmicu od 1 godinu, moram doneti izlistanje iz agencije za plaćanje šta sam u upisniku. I oni su meni primijetili orase. Kad su primijetili orase, pitali su me plasman za orase, da li imam kakav ugovor. Ja sam njima pokušao objasniti da ti orasi prvi 8 godina neće imati ugovor, da ja tražim jednogodišnju pozajmicu. To se ozbiljno zakompliciralo. I onda vidiš da tamo isto u njihovom sustavu su ljudi koji nisu adekvatni. Kako mi možete tražiti ugovor, on neće me za 8 godina, ja za 8 godina mogu umrt, nema takav ugovor, rekao gospođo, ne postoji. Ali kaže ona, meni to treba, ja to moram. Ja vam neko mogu lažirati ugovor od čovjeka prvo koji ima zadrugu da mi garantira otkup. Kaže ona, prošlo bi i to. I to je prošlo. Tako da to stvarno nema smisla. Jeste li sudjelovali u nekom natječaju, u nekom sufinanciranju? Ne, nikada. Jeste razmišljali o povlačenju sredstava iz EU fondova? Jesam. Razmišljao sam o tom i evo planiram na godinu jedan veći dio imanja otvoriti novi OPG na sina i ići na prvi put ću izići na, ako bude to usvojivo, ako to bude moglo, ići na ovo za mlade. Uh-huh. 50.000 eura. To bi bilo prvo koje bi tražio, onda bi vidjeli, razmišljali bi s obzirom da nam sad treba neka mehanizacija koju bi morala nadopuniti, pa bi išli na te fondove ukoliko to sve bude izvodljivo. Što je u planu? O kojem projektu govorite? Govorim isključivo o sakupljaču lješnjaka, on je malo veća investicija, on je 64.000 eura, bez PDV-a, kupio 3 do 5 hektara dnevno samostalan, znači stroj koji je neovisan, nije vučan, sjedite u njega kao u auto, ima četke ogromne ispred sebe, to kupi usisivač, ima jedan veliki bubanj, to sve čisti i odvaja od lišća, onda preko vakuma opet preseljava tu jednu prikolicu koju vuče sa škarastom hidraulikom, sa škarastom i hidraulikom iz tog razloga da se može prilagoditi svakoj visini na liniji koja čeka. Bez obzira bio to šleper ili jedna obična zmajevka, i to ima svoju cijenu i taj stroj ima smisla za moju površinu. On ima smisla. Inače, kod seljaka je problem to što oni ne žele raditi prstenove. Mm-hmm. Sad, recimo, taj stroj bi bio najmanji problem kad bi se nas 3-4 udružilo i kupili taj stroj kao strojni prsten, kupili ga sami. Jer taj stroj je grijeh da on radi mjesec dana u godini. Tako je. A da bude neki 11 mjeseci parkiran u hali. Znate, samo eto. Hrvatski seljak i Europska unija. Zašto smo nespremni dočekali Europsku uniju? Pa nismo mi kao seljaci dočekali nespremnu uniju. To je država dočekala nespremnu. Mi, recimo, mi ne znamo šta su oni ispregovarali. Seljaci su morali biti upoznati, čak tražiti suradnju neku s njima u pregovorima. Ko sad može meni u županiji reći šta je ispregovarano kad smo pregovarali, jel, pred ulazak, šta je ispregovarano? I mi se stalno susrećemo s nekim novinama, čak ni oni koji su pregovarali ne znam šta su ispregovarali. I imam osjećaj da su silom prilika ušli u tu Europsku uniju i su potpisali baš sve. I što je valjalo i što je nije valjalo. Tako da mene strašno puno stvari smeta kad se je davalo recimo taj dukat koji je bio dat za se kome i kako i na koji način. On je posle prodan Francuzima, a Francuzi ga nisu kupili da pomognu hrvatskog seljaka, nego su ga kupili da plasiraju svoje viškove, reciklirano mlijeko u prahu i tako dalje, i tako dalje. Vidite sami što se dešava, recimo, s tim insekticidima, fungicidima, jako se puno tumora pojavljuje, pomeni će zdrava prehrana u skoroj budućnosti biti neprocjenjive vrijednosti. U kom smislu mi to možemo iskoristiti? Mi to možemo iskoristiti. I možemo li uopće? Možemo iskoristiti, ali opet to treba dobro razviti, treba silom prilika ući u neke klastere. Tu nam treba pomoć i županija, država, ministarstvo, svi nam trebaju pomoć. Mislim, moramo biti pošteni pa reći da je ipak jedan dio zemljišta dobrano zagađen poljoprivrednim umjetnim gnojivima. Je, tako vidite, da na tim površinama sigurno ne možemo razvijati. Da, vidite ovako, sad ću vam ja reći. Sad ću vam ja reći, mi kao mi, meni su dolazili gospoda iz Francuske, uvijek sam radio neke novitete, radilo se o jednom gnojivu PRP-Sol. To mi je ekološko gnojivo. I onda meni jedan Francuz rekao da on je glavni za ovaj dio Europe za ta gnjojiva, kao što je Physiomax i tako dalje, tako dalje. Opet to radimo preko jedne firme Timax Agro koja je srpska. Mislim, strašno, ali je tako. Onda on rekao da on nije u životu vidio bolju zemlju nego našu. U cijeloj Europi. Znači, obišao čovjek i Njemačku i sve ostalo. Imamo strašno dobru zemlju, bez obzira na zagađenja, koja su napravila, opet PIK ih je napravio, nešto malo mi iz neznanja, ali sve to se brzo može vratiti u život, jer nismo jako zagađeni. Dokle god imamo glistu u tlu, mi nismo zagađeni. Dokle god imamo glistu u tlu, a gliste imamo. Tako da, iako su nešto zagađeni, zagađeni su možda neki rupni dijelovi, nije to tako strašno, to se brzo revitalizira. Da, da, to se brzo sa zelenim gnojima revitalizira. Imate kao bijela gorušica, heljda, ima jako puno oblika, to se skupa košta, seljak je siromašan, teško mu je to sve popratiti, ali se sve brzo vraća u život i dalje mi nismo zagađeni, i dalje gdje god mi izbušimo bunar, imamo pitku vodu. To je neprocjenjivo bogatstvo. Slažem se. Gdje još vidite prostor za razvitak zapravo hrvatske poljoprivrede u nekoj perspektivi? Povrtlarstvo možda? Povrtlarstvo je u redu, ali ja u tom nisam jak, ali imam prijatelja koji se bavi paprikom, bavi se lubenicama, pa sam tako malo s njim pričao o tom svemu, on lubenice kalamina bun 9 da bi dobio bolju kvalitetu, radio je i za Konzum i za Vinku, čak je sada počeo viškove povrća kao paprike, nekoliko imaš baburu, imaš onu, manje se kužim u te sorte, one viškove počeo kiseliti i prodaje kiselo. Čak samostalno, znači samoinicijativno, sam se probio na tržište, ja sam sad poslao neke ljude, kupili su, ja sam sam donio, probao sam, bolje je nego što ja ukisala moja žena u domaćinstvu. Tako da, ljudi će ustati, oni najuporniji, nažalost. Ja sad bojim od sljedeće godine, kad stranci dobiju pravo na otkup zemlje, seljaci su jako napaćeni. I kad mu kaže 100.000 kuna za hektar, i kad ga isplati, onda ćemo biti usmrćeni. A što je na našem području, evo Vinkovačkom, zapravo rak rana za povrtlare i voćare? Znači, u prvom redu, jesu li to nedostatak hladnjačka? Ma nedostatak, to su kronične, kronične bolesti. To su kronične bolesti, to su čak po meni trebale županija, recimo je trebala samo inicijativno izići na to, pa ih ona izgraditi, pa ponuditi uslugu seljaku po nekim simboličnim cijenama da plati samo recimo troškove struje i toga svega. Pa čak da su i tržišne cijene, opet je bolje od propadanja. Opet, da, opet je bolje od propadanja. Jer naša jabuka većinom završava koje kakvim sokarama, kao neka četvrta, peta klasa, a to je žalosno. Stare sorte smo uništili i to je strašno. Stare sorte, recimo krušaka, kao što su ječmenka. Nema više autoktonih sorti. Nema autoktonih, ima njih još uvijek, se oni mogu vratiti u život, samo niko te ljude ne sluša. Minimalizirani su. Minimalizirani su, da, baš tako. Što očekujete od poslovne 2020. Pa ja sam u početnoj fazi, ne očekujem ništa posebno. Ja sam u razvijanju, sve što mogu ulažem u to, borim se sa svojim znanjem. Recimo, država mi je omogućila, što je dobra stvar, da ja sam mogu proizvesti ukoliko znam i ukoliko sam sposoban sadnice za vlastite potrebe. Ja sam doživio veliku prevaru u kupnji rasadnog materijala na nivou države. Potom je bi istaknio i samo Karolinu Kraš, koji jedino ono što kupite, to je to. Kad dobijete deklaraciju, to je jedna ozbiljna firma. I ako ste kupili tu sortu tražili, sigurno je ta sorta. Doživjeli su ljudi koji su kupili tu sortu za 7 godina kada je počela rađati. Ta sorta nema veze s tom sortom. To je tragedija. I vi ste se zbog toga sami upustili u proizvodnju. Upustili, zato što sadnica. Ja zdigo sam pitao u rasadi. To ti je Donte Gentile. Sve vam talijanske sorte počinju su Donte Gentile. Donte Gentile Romana, Donte Gentile Gifone, Donte Gentile della Langa. U to sam ubacio haski kao prašivač i nešto malo rimskog imam, jer rimski je temelj svih tih sorti. Postoji li mogućnost da se u nekoj budućnosti bavite i s proizvodnjom sadnice? Pa padalo mi je to na pamet, samo se bojim se tih svih traženja od države. Da me ne bi isforsirali velike su inspekcije, nadzor i kad si početnik, tako da padalo mi to je na pamet. Jer imam veliko znanje, mogu, imam ljude koji to mogu raditi, ali to sve skupa, ja ne znam sad što će, ja ću to probat, pa ću vidjeti to će li doći pred zid, ali ne. Ja ću to u svakom slučaju probat. Kako ćemo zadržati mlade na hrvatskom selu? Mlade možemo zadržati na hrvatskom selu samo tako da im mi osobno pomognemo da općina, županija da odluči, a ima potencijala, ima je dečki koji idu u poljoprivredne škole, da im se omogući 5 hektara zemlje da kupe po nekim simboličnim cijenama, ali da kupe, ne da im se da, ili da im se da u neki zakup na 99 godina, da se mogu pustiti u ovo što ja pričam. Onda se isplati mladim ljudima, ja znam 4-5 dečki koji su završili poljoprivredne sad fakultete, mene zivkaju malo za njima i strašno ti lješnjaci, roditelji nisu poljoprivrednici, dečki bi ušli u to i sad pokušavaju sve moguće naći kako da dođu do zemlje. Do zemlje je nemoguće doći. I taj dečko će se još tu godinu dve dana boriti, iće u županiju, iće u općinu i onda će spakovat kofer i otići u Njemačku. Usprkos postojećim problemima, jeste li vi dugoročno optimist? Jesam. Ja osobno jesam. Siguran sam u sebe, siguran sam da će mi sin ostati ovdje. Tako sam ga odgajao u tom duhu, drago mi je što me podržao, inače bi ja poklekao. Da me sin nije podržao, ja bi poklekao. Moje gospodarstvo sigurno ne bi imalo budućnost. I to mi je snaga. Evo sad danas hore, cijeli dan. Želim vam sve najbolje u idućoj godini. Hvala. Štovani slušatelji, hvala na pozornosti. Emisiju uredio i vodio Jure Hrvoje Bičanić, Štonski obradio Robert Pavlić. Ugodan nastavak dana. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.